الفصل الثالث دریم فصل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال فرمای دی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من سره ورغسو چې خوشاله وی غلره او دا خبره تعجب کې چې یوکتال بالمکیال الاوفا چې دل پیمانه وکړې شي په پیمانی خي پورا سره خاجر او ثواب ول ملاو شي اذا صلى علينا اهل البيت کله چې دې درود وای په مونږه اهل بیت وبانه فليقل ناصر اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته اے الله درود رولېږي په محمد صلی الله علیه وسلم چې ستا نبی دې الامي امي دې او امي کې غدري وجه تاسو له یاد دي بار بار درس کې مو اوري له منسوب دې ام تپاک منسوب دې ام القراتا یا امي دا الله د حبيب صفت دې اني سلسته شول ني سلیکل شول خو الله ورته دا سی علوم ورکل چې تمام دنیا ورته حیران ده او دای په بیبیانو چې دا مین دي د مؤمنانو دي په تعظیم او تکریم کې او په اولاد دا غوي دا غي په نشو کړو وسو تر قیامت پورې و اهل بیته او دای په اهل بیتو کما صلی تعالی ابراهیم علی آل ابراهیم انک حمید مجید لکه څنګه دې درود را لګلو په آل دی ابراهیم علیہ السلام بشکت استایل شوی مجید اولی شان والے رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي په خپل سنن کې اپ سند ضعیف سره دی کی اور راوی دی حبان ابن یسار وان علی اندالی رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی البخیل اللذی کامل بخیل پبخل کیا غصرے دے من ذکرتو عندہو چه زور سرا ذکر کریشم او زما ذکر خیرشو او زما اسم مبارک وارد فلم یسلی علیہ او په مای درود نوی رواه ترمذی او رواه احمد او حسین ابن علی رضی الله عنهما وقال ترمذی امام ترمذی وی دا حدیث حسن صحیح غریب نګورې کامل بخیل سوق ده دا دلیل چیرې د پیغمبر علی السلام ذکر کیږي نو درود واجب ده ادا مذهب دی او جماعت د علماو دی کی امام طحاوی دی نو پداسه احادیث وای دلیل نیولې چې هغه کې امر راغله او یو قسم وعید راغله ورواه احمد ابن حسین ابن علی امام ترمذی وای دا حدیث حسن سین غریب حسین ابن علی سوک دے نا حسین ابن علی حسین ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی دا ابی هرر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من صلى عند قبري چاچی درود وی زما د قبر مبارک سره سمیو تون زی اورم ومن صلى علی او چاچی درود وی پما ناین لری نو بلغته ما تر رسول شی رواه البيهقي في شعب الايمان دا حدیث ته چې دی کی وای چې ما سره په قبر خوا کې څوک درود وای نو زی په خپل اورم او چې لری نه وای نو ما تر رسول شي دا حدیث سندن ضعیف دی اے آمد سماع الموتا مسلا دی پر اگو رئی دا صحابو دا وقتو نا اختلافی دا کم علماء چی ویزان مسلے بانے پوئی کہ جرد اللہ حبیب دا دی اختلاف دا علماء نبار دی یوری نو پا دی سخاص دلیل نشتا چې دا الله حبيب دي دي عام سم الموتانا دا غي جسد مبارک مستثنا کی عام مسئله اختلافی او نو دام پکې اختلافی ده نو موږ دې کې ذکر پسې الموتانا کو په دې حدیث سندی کلام ذکر کو چې کوم لمباو لیکلي علامه ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې وایي دریم جل کی 516 صفحه دان سرولی کیا دا حدیث ذکر کړه او فی اسناده نظر امام ابن کثیر د خپل دور لوی محدث او مفسر ری. وی پسند د دې حدیث کې نظر د تفرد بی محمد ابن مروان السدی الصغیر دیبان تفرد دے دا محمد ابن مروان السدی الصغیر وهو متروکن حسن ہے متروک ہے دی حدیث تا گورا لولی علماء جید ویلی خو اہل علم ویلی چه نا دا سی خبر ندا لکا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چه سند جید دے ادا غین بیا رست نور علماء نقل کړي لکه فتح الملهم والا رحمه الله اصل کې د حدیث ټول طرق علامه ناصر الدین البانی په سلسله الاحاديث الضعیفه والموضوعه کې پړم بنی جل کې ذکر کړی دی دو سوا یو کم سلوی اختم صفحہ کی پا دی حدیث بانی اغید کل کلام کرے حدیث دا سے ذکر کرے چچا ما بانی من صلی اللہ علیہ اند قبری سمعتوہو سوک چه زما د قبر مبارکه سره درود وای نو زی اورم و من صلی علی ناین سوک چه لری نوای نو الله ملک پی مقرر کړي ما ته رسای او د دنیا او د اخرت ټول فکرونه الله کافی کیږي ورتا ازو د پار شهید او شفیعم دای فرمای موضوع بهذا التمام دا حدیث وی موضوع ده ابیا کتابونه ذکر کړی چې چا چا دا ذکر کړي دغه محمد ابن مروان السدی الصغیر دی او غلی سبی شین دی ورد حدیث دا دویمه جمله خطا سوار دل چې پر روایات صحیح او ثابت را چې ملائک درود رسای دغه کې کلام نشتا خبره پدې کې چې دا اوریدو کېدا ټول مال باندې وګد بحث پدې کړي آوئی حدیث پا اس طریقہ ثابت نہ دے او ابو شیخ دا پا خپل کتاب کے ذکر کرے خواوئی دا ابو شیخ سندم درست نہ دے نو اللہ مالبانی وئی چھ حافظ ابن حجر فتح الباری کی وئی سندو جیدن دا غیر مقبول لے دیو جن ابن قیم رحم الله دی سند بارک ویچه نو غریبن لکه امام صحابی دی ابن قیم رحم الله نه نقل کړي القول البدی فی الصلاة علی الحبیب الشفیع نو دا روایت ثابت نه دی علامہ ابن تیمیہ رحم الله موئی ویدی حدیث کی محمد ابن مروان السدی الصغیر دے داغ دلیل بانی حدیث بانی حجت نی او موضوع اغد امام عمش نے موضوع روایت نکل کئی اداغه حدیثم ګوره باطل لې چوي د جمعې پښپا او رزمانه پخپل غوګونو مبارک پیغمبر درو دوري نه دا خبره سندن درست نه ده دا خبره سندن دی دی کی سندا درست نه ده علامه ابن تیمیه رحم الله دی قول باندې بعد علماء مؤاخذه کړي چا وی وهذا الحديث وان كان معناه صحيحا فاسناده لا يحتج به ویدہ حدیث معنی اگر چې سید خود سند ادا سره چې باندې دلیل نشي نیوي ځکه دی کې محمد ابن مروان السدی الصغیر دی نو دا جزء اول د حدیث دا ثابت نه دی اور چې جزء ثانی دی نو دا حدیث خو ضعیف دی خو غیب مضمون او معنا په نورو سره نورو روایتو کې راغلی دا او مسئله دا سیدا چې د سیمال موتا مسئله اختلافی دا نو دا اللہ دا حبیب دا سیما بارکیم دا غشان لے کسو کوئی اوری نو که نور خلق کوئی جمعی اوری نو دا دا کفر او د اسلام خبره نه دا دی وجن فتاوی اللجنت الدائما دا عرب جدید فتاوی دا دا ابن باس سیب دا دورن رحمه اللہ راغی په دې لومبني جیل کې وای او درې سوا نو لسمه صفه را دیو تپوس په جواب کې وای دی او سوال وین رجلن یو سړی دی یو منو به ضرورت ایمان یو سړی ایمان ساتي دی ایمان په ضرورتو عقیده د کتاب الله او سنت رسول مطابق دا خود دې دا عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز اوري چې د صلات او سلام وای د قبر مبارکه د نبی علیه السلام سره عقیده دا چې د قبر شریف سره ولاړم نو زما درود او سلام او ایو رفحل هو بهذه العقیده مسلم من اهل السنه والجماعه ام هو مبتدع من اهل الهوى پدی عقیده دے مسلمان او د اهل سنت والجماعت نه دے کنا یا که مبتدی دے او د اهل بدعات نه دے د دې جواب کی وای وای دا خبره مشروع نه ده چې څو وخت ته مسجد نبوی لذي نو هر پیره به د پیغمبر علی السلام قبر تزی او دعا او التبسکه دعا او درود بوي اغه نه بعید نه جوړه چې مرتن بعد مرتن ورته راځي ابه دا حدیث ذکر کړي لا تجلو بیوتکم قبورا ولا تجلو قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم دیو جن وای په صحابو کې صرف ابن عمر رضی الله عنه چې سفر نه براغ نه یو زلب السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا ابوبکر السلام علیک یا بتا ابیا بلا امام مالک رحم الله وای مکروه غنی چې ار وخت دې سړی چې جمعه د دنکی او قبر مبارکه له راضی السلام دی وای دغه خبره دار الله حبیب وای حی فی قبر الحیات البرزخیه دا الله حبیب په قبر مبارکه کې په حیات برزخی سره سره ژوند دی ولیس حینا الحیات التي كانت له فی الدنيا اواغه ژوند دی نه دی کم ژوند چې په دنیا کې او حیات دنیاوی نه لري بیا اوږدې خبرې په دې ګریزه ک الله انک میتون و انهم میتون او صحابه په نبی رسول الله د جنازې مشکړه په لحد کیخې نو دا خو حیات دنیاوی نه اګه دا شوی حیات دنیاو نو په څومره مسلو کې صحابه ته مشکلات راغلي خدای حل به د پیغمبر رسول الله قبر لراړو کنه خو بیا ارستوي چې ګوره دام په سند حسن سره راغلي او بیا رسو مخکی خبره کوي ولسو فلموات انهم لا يسمعون كلام الناس اصل پمړو کې داده چې د خلکو خبره نه اوري لیکن روایت کړه امام احمد رحم الله په سند حسن او امام ابو داود چې د الله حبيب او امام ابن احدن يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام یو تن نشته چې په ما سلام وای مگر الله ما ته روح واپس کیز جواب ورکو وبذالک پدی باندې معلومه شو ان الرجل الذي سالت عنه هغه سره چې تا هغه بارکه تپوس کو لا حرج علیه فيما ذهب الیه عملا بهذا الحديث الشریف سپوږی په خبره باندې هیڅ حرج نشته پدی سړی دا دې چې تل قبر سره درود او سلام وای د وجر عمل کولو په دې حدیث باندې تاسو اغرز ووریدل چې دا حدیث باجی وای عام دي خو باجی وای دا د قبر سره عام علماء فهمدا چې د قبر مبارکه سره وای چې سو قبر سره سلام واچي نو الله حبیب وای په مال الله روح را واپس کی حضرت دې سلام جواب ورکو نو دا سره نه د اهل سنتو نه بار دی او نه د کفر نسبت دی نه مبتدی دی بلکې لا حرج علیه فيما ذهب الیه عملا بهذا الحديث الشریف سبب ته پوه شو او دا معنا چې بعض علما وایي چې دا حدیث ثابت نه خو معنی صحیح ده لکه ابن تیمیہ سے ابراہیم اللہ وی نور علماء باز حدیث بارکی وی نداگر چی دا باز محدثین و قول لے و مفتی سے وی چی یو دکتور پا دی خبر کتاب لکلے چی دا خبر سنگڑا چی حدیث ضعیف دی وی معنی صحیح دا لکه دا لولا کا حدیث بارکی بازی وی دی چی بای معنی صدا سیدا ندا خبره هغه دکتور وای چې ډیره وزندار نه ده د معنی سیدا مقصد چې په نورو روایت او نورو دلایلو کې د دې خبري ثبوت راځي او نفس دا حدیث سره دا ضعیف دی او ثابت نه دی وای چې ګور مقصد زموږ د حدیث د الفاظ سره دی مولانا محمد حسن جان شیب رحمت اللہ علیہ بده دی حدیث بارہ کی چوی چی بعد خلق وی دی لولا کا حدیث موجود خو معنی سیدہ وی دی دا سی معنی دی چی اوسرے تا ضروری چی پا حدیث کی راغلی چی پاکستان شتا سپوی گئی پا خبر بارے او چی او ملاوی چی بای حدیث خو ثابت ننے خو معنی سیدہ سپوی شوی پا خبر کپوینو شوی پا مقصد بارے وست پاکستان شته خو حدیث نه نه خو زما تا خپل خبري لیکره هر سره وې د جلبې کله شته حدیث کې راغلي ها حالا دې پر اپاز چې پیدا خو موضوعي حدیث ته لوي چې معنی صحیح ده دې خبري څه وزن نشته دا چې دې خبري مونږ تاسو کو دا غي معنی په خارج کې صحیح وي خو کلام زمونږ په کا د پیغمبر په خبره کې ذا حدیث رورا سندن صاحب رواه البیحقی فی شعب الایمان دیکھیں محمد ابن مروان السدی الصغیر دے متروک الحدیث دے او متهم بالکذب دے دیو جنا سارم المنکی او کتاب دے زان توالے نام و اسناده لا یحتج به اخه خبره دای ګوره انصاف چې کله اوسه یو مسله ګوره او چا په دې قلم رو چتکړي نو د زدو ده نه دغه تشمی د سترګو نه لری کی او د ډاله بازي او د عصبیت خبره مشاله وغورځي ا قبر او خیرت مخله کی او چې پویږي په فن باندې ا بیا د انصاف په نظر او د الله د ملاقات سبب الله له ملاویګم دیو سب خبری حقیقت لٹائی ورسر اللہ لجوڑی مغوڑی چی ربز حق لٹو مال حق سرگن کنو مسئلہ آسان نہیں بیا او کدی پر لگو را یو مسئلہ مانی چا کتاب لکن اتا دنی کتاب لکن اصابی بای نشتا نیمانم ندا خودتا نبازی او دزد و دینات خبری دی دیو جن کما مسئلہ مانی لکا علماء کلم روچت کری لکا دی حدیث مانی علماء مستقل رسالی لکلی اللہ مالبانی پی سور سفید کی کری نو سڑی اغا کتابونه نو گوری بلداسیم نی تا دا عرب دو علماء و شان نی حافظ ابن حجر رحم اللہ تا حافظ الدنیا وی ادائیوی نیم دی چیزی و حدیث ذکرم کما بدا حسن مرتبین کم نی نو دا عرب علماء پی یو کتاب لی که فتح الباری بانی یو کتاب لی لس جل دلی مجموع دو علماء را جمشی نو ای کتاب لی که ورپسی نور کسانی گوری دا دی اهل فن یو کمیٹی جوڑ شید نو دا اللہ میں ابن حجر سے پدی کی لیکن شد حسن ویلی دا خبر درست دکنا ناغ کتاب امزان لپی دا کول غواری پا فتح الباری وانی لس جلد کتاب ایلی کلی لفاسا سی پی دی کلی اداد عرب دا علماء و شانی کلی والیم پچائی تیرازو نو کی نمو خو تعصبی دغکو وی تقریبا سو زیونو کی شان ورشای کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پالاما حافظ ابن الدنيا حافظ الدنيا حافظ ابن حجر باندې ردونه کړی په دارب علماء یو کمیټي جوړه ده چې تاسو دی اعتراضونو باندې علمی نظر وکړئ چې شان ورشا سے پکمو اعتراضونو کې بجانب حق ده او پکمه کې جانب حق نه ده تا یو ډېر خپل پروګرام ددایي خپلته شون کې دا ډله بازای مرا بازای نشتا دلته خو جسوک پر کومه ډله کې کې سور کفر دی بوله دلایل ګور یو 1500 ها په یو یو کار نه کیږي 1500 ولا پیدا کړی دي ناغه کې علما جوړ شي ګورای په دې شنو کتابونو تحقیق شروع ددایي داسی کتاب تقریبا پاتې نو شکر غوړې په تفسیرونو تحقیق کوي علما چې دکتوره کوي نه لې ولا شو کسانو لوي تاسو د دکتوري کتاب داره چې په قرطبي په حدیثو باندې تاسو کلام وکړي چې دا ډېر کوم حدیث ذکر کوي دا څنګه دي نو مطلب یې څومره خیر ملاو شو ها اي باندې کلام کوي او استادانو لخي او دیو مجموعه کمیټې د نظر د لاندې کې وګه کې تعصب هم نه ای کی بس کبر خیرت سره هغه مخاله ده نو دا د تحقیق او سلسله دا غي د مخ کې کله یو مسله ور کی چاره او هغه مسله کې ورته وي ته وګوره چې دې مسله کې جانب حق سره ده ګور الله مالبانی رحمه الله تصور د خپل زمانه مود خود جامع استادان وای چې دې په باب د تحسین کې نه متساهلین نه ده نو دا خبره غریف کې راوړي چې د حدیث له حسن وای نو دای وای دا محل نظر ده څه شي په خبره باندې اوس دې باندې تحقیق شروع ده مفتی چې به جرم زدا یو موضوع ور کوم خو ټول خو نشم کوله په جې بای بدل در کې له طالب لوی ته او پیزو شپه کو سو حدیث چې کوم الوالی ذکر کړي د حسن ویری ته وګوره چې دا نور علما سوای اهل فن دې سرپدی کسی دی د سره موافقت کوي که نه کوي دا یو خپله خبره د چا خبره حرف اخر نه ګرځي چې بس ختم شوا د چا خبره څنګه کوي ډیر شاګردان دی تعالی مالبانی رحم الله او غيو سوي ادای وي چې نه خبره د انصاف دادا اگر چې زموږ استاد داسې وي دي خو خبره سره خبره داسې ده دا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.